Kasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje o spokój i rozwagę w związku z pierwszym przypadkiem zakażenia koronawirusem w Polsce. Ta choroba, jeżeli słuchamy ekspertów, jest w swoim przebiegu zbliżona do grypy. Władze szpitala w Zielonej Górze, w którym przebywa zakażony pacjent, podkreślają, że jego stan jest dobry. W tym serwisie też głos specjalisty, co robić w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów. Minister zdrowia apeluje o spokój i rozwagę w związku z zagrożeniem koronawirusem. W Polsce stwierdzono pierwszy przypadek tego patogenu. Chory pochodzi z województwa lubuskiego i przyjechał z Niemiec. Jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Łukasz Szumowski podkreślił, że w związku z pojawieniem się patogenu w Polsce nie należy wpadać w panikę. Należy zachowywać higienę, myć ręce, starać się, jeżeli kaszlemy i kichamy, nie wychodzić do zbiorowisk większych. Zachować zdrowy rozsądek. Ta choroba, jeżeli słuchamy ekspertów, jest w swoim przebiegu zbliżona do grypy. Pamiętajmy, że to nie jest choroba taka jak SARS. Przechodzi ją 80% osób łagodnie. Szef resortu dodał, że w przypadku zakażonego pacjenta wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. O tym, że nie ma powodu do niepokoju, zapewnił także podczas konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Sytuacja absolutnie jest stabilna. Te procedury, które ustalaliśmy, zadziałały. Mamy pełną kontrolę nad sytuacją. Szpitale, które zostały podniesione na wyższy stan gotowości, mają w tej chwili 420 miejsc przygotowanych na ewentualnych pacjentów. Doktor Jacek Smykał z oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze, w którym przebywa zakażony pacjent, powiedział, że choroba u niego ma łagodny przebieg, a personel jest w pełni przygotowany na leczenie koronawirusa. Jak dodał, placówka jest też gotowa na przyjęcie kolejnych pacjentów. Czekamy na następnych pacjentów, bo z pewnością będziemy mieli następne zachorowania czy podejrzenia o zakażenia koronawirusem. To jest nieuchronne, no i w każdym razie ten pacjent zerowy też będzie dla nas pewną szkołą. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem, odbywają w tej chwili kwarantannę. Wirusolog i doradca głównego inspektora sanitarnego profesor Włodzimierz Gut podkreślał w TVP Info, że walka z koronawirusem powinna polegać przede wszystkim na ograniczeniu jego rozprzestrzeniania się oraz na wdrożeniu profilaktyki higieny. Ona powinna być wdrożona zawsze. Jest to klasyczna profilaktyka. No, od czasu do czasu trzeba wstrząsu, żeby przypomnieć, że ręce należy myć. To jest bardzo niepokojące. Włodzimierz Gut podkreślił, że noszenie maseczek chirurgicznych ma sens tylko w przypadku osób chorych. W razie wystąpienia objawów grypopodobnych profesor Gut poleca kontakt z lekarzem. Jeżeli jestem chory, najlepiej dzwonię do lekarza, mówię mu co jest. On ocenia według pewnych kryteriów, czy stwarzam zagrożenie i jeżeli stwarzam, przyjedzie po mnie karetka. Specjalnie przygotowana, ją się dezynfekuje. Do wczoraj na całym świecie odnotowano ponad 90 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły z tego powodu ponad 3 tysiące osób. Najwięcej śmiertelnych przypadków odnotowano w Chinach, Iranie, Włoszech oraz w Korei Południowej. Unia Europejska przedłuży o kolejne pół roku sankcje dyplomatyczne wobec Rosji za aneksję Krymu. Decyzja zapadła na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. By restrykcje weszły w życie, potrzebna jest jeszcze formalna zgoda unijnych ministrów, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Do połowy września na czarnej liście pozostaną separatyści z Krymu podważający integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, a także rosyjscy politycy i wojskowi, w tym współpracownicy prezydenta Władimira Putina. W sumie 175 osób będzie miało nadal zakaz wjazdu do Unii i zablokowane pieniądze w europejskich bankach. Również 44 firmy znajdujące się na czarnej liście będą miały nadal zamrożone aktywa we wspólnocie. Dziś ambasadorowie zdecydowali też o przedłużeniu o rok sankcji wobec byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, jego syna i kilku współpracowników za defraudację państwowych pieniędzy. Ten rodzaj restrykcji nigdy nie wzbudzał kontrowersji. Inaczej jest przy przedłużaniu sankcji gospodarczych, bo co jakiś czas pojawiają się głosy, by je złagodzić albo zawiesić. Tak mówią kraje, które utrzymują dobre relacje z Rosją. Do tej pory jednak, kiedy już przychodziło do podjęcia decyzji, unijne państwa jednomyślnie te restrykcje przedłużały. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mówi Artur Mierzwiak, koneser dobrego brzmienia i fan słuchania muzyki z tradycyjnych taśników. Kiedyś były sprzedawane pasty polerskie, gdzie można było trochę tą powierzchnię zmatowioną spróbować spolerować, wyczyścić, umyć i wtedy czasami pomagało, czasami nie. Jak była głęboka rysa albo właśnie uszkodzona górna powierzchnia płyty, gdzie laser po prostu przebijał płytę na wylot, no to było nie do uratowania. Był patent taki, że na przykład malowano krawędź płyty jakimś czarnym markerem. To też czasami pomagało, nie zawsze, ale to był też jeden ze sposobów. A możesz wyjaśnić, pomaluję markerem krawędź płyty i jak to się ma do lasera, jak to się ma do tego, że ona nie cyka? No, może cykać, natomiast zaobserwowaliśmy takie delikatne, wydawać się można by było na ucho, poprawy jakości. Więc każda poprawa jakości, czy każdy sposób dobry na tą poprawę jakości, jeżeli pomalowanie czarnym markerem krawędzi płyty w ślepych testach dawało się zauważyć, no to znaczy, że gdzieś tam jakaś część tego sygnału uciekała tą krawędzią płyty. Rozumiem, że laser gdzieś wędruje, on świeci i gdzieś chyba się odbija, tak? Jak to wygląda? Po prostu musi się odbić od powierzchni, która jest na płycie w odpowiedni sposób wypalona. Więc zakładam, że być może jakaś część tego odbitego światła nie wracała bezpośrednio do soczewki, która zbiera. Prosty patent. Spotkaliśmy się jeszcze z nakładanymi na górę płyty takimi zielonymi specjalnego stworzywa nakładkami. To też powodowało to, że płyta lepiej grała. Nie zawsze, ale zdarzało się, że tak. We wcześniejszych latach były takie próby, bo kilka firm stosowało w kieszeni. Jak się wysuwało kieszeń z płytą, to w środku w kieszeni świeciła zielona dioda. Zielone światło mogą Państwo pamiętać ze starych odtwarzaczy CD. Kolejnym z przykładów jest porównanie płyty kompaktowej do niewyważonego koła w samochodzie. Płyta kręci się z dosyć dużą prędkością na silniku i cały system jakby napędowy tej płyty potrafi wtedy wpadać w rezonansę, drgać. Nie wszystkie płyty są wykonane super dokładnie i tak jak niewyważone koło na osi samochodu wpada przy dużej prędkości w jakieś takie kołysanie się i rezonansę, to samo robi się z płytą. Dlatego wiązka lasera nie jest nieraz w stanie śledzić po prostu tego odbitego światła. Widziałem taką maszynę, która nazywa się frezarka do płyt CD. I to polegało na tym, że taka płyta była wkładana do takiej maszyny i krawędź tej płyty była frezowana. To powodowało, że ta płyta po prostu lepiej się prowadziła w szufladzie odtwarzacza. Okazuje się, że płyta kompaktowa, podobnie jak winyl, może podlegać różnym mechanicznym zabiegom niwelującym jej wady. Mam zatem nadzieję, że któryś z podanych sposobów wydłuży życie kompaktowi z Państwa kolekcji. Kilka patentów mogących zniwelować skazy na płytach kompaktowych przedstawili Artur Mierzwiak i Michał Margański. A w naszym odtwarzaczu płyta kompaktowa bardzo, bardzo stara. Sprawdzę tylko jeszcze rok, w którym był ten album wydany i mam nadzieję, że się nie zatnie, chociaż nie była jakoś modyfikowana specjalnie i poprawiana. Po prostu, chociaż często odsłuchiwana, to jednak jakoś starałem się o nią dbać. And now I've got to know. Massive Attack, rok 1991, płyta, drugi album w dyskografii tego brytyjskiego zespołu pochodzącego z Bristol, Blue Lines. Program Trzeci Polskiego Radia. Now